وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا أَوْيْتَاسٌ دویم ثم یمیتکم بیا مرکی وطاسو ندود علی مرکش او فا احیاکم ثم یحییکم دود علی جوان شو نو یود الجوان مانا فی الدنیا او ثم یحییکم مانا عند الباس یوم القیامة فا ارزد پور تک دوکی قبرونا او پور از قائم اولو دا قیامت کیا او درشانی دا دو دلی جوان او دو دلی مرگ دا قرآن کریم ذکر کرے دے رو گوری سورہ مومن گورا سلو اختم سورت دے سورہ مومن آیت گورا آیت دیو لسم قالوا ربنا امتنا اثنتين واحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل قالوا وای بدیا دا کافر بوی ربنا اے رب زمونگا امتن اسنتینی مردی کنونگا گوزالی واحیت اسنتینی اجواندی جی کنونگا گوزالی فاعترفنا بی جنوبنا پس اقرار کنونگا پگناہ مقبل واندی فحل الہ خروج من سبیل پس اشتری وطو تردی جہنم من سبیل سلار اللہ دیورنا دوتو سلارش دوی نو امت نسنتین دو دلی مرگ کنتم امواتن ثم یمیتکم واحیت نسنتین فاحیناکم فاحیاکم او ثم یحییکم نو دو دلی مرگ او دو دلی جوند پاتی شدہ خبر چل آزاد ور گئی قبر کے مجھے قبر کے آزاد ور گئی مجھے روح بگی نشتا رے جو اندے نہ رے آزاد سرنگ ور گئی نو جواب رنگ شری قائد وئی او نور دا قائد کتابنا دلشانی شری قائد یا شرم قاصد یا نور اغوئی يوضع فيه نوع من الحياة بقدر ما يتعلم ويتلذذ كي خوضي دي شبديكي يو قسم تجوان فاندازة مرباني كي دي دا عذاب فتقليف او دا ثواب پر آحت و خوشحالی باندی پوئی دیا دور قدری جوان پدی جوان دون پدی کی خودی دیشیا خدا آغا جوان دون دے چی دا سی جوان ندے لکسن چی دنیا دے ذکر دا جوان بیا نواپس کی دیا بیا کدا جوان واپسی گنو کم وقت کی ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون مطلب دا پا وقت رجوع کی عند الباس فاغ وقت کی عبیاء دا سی جوان دے کی گیا دانا چی سنگا ملشا و قبر کی تی خو دی دے شو مجھوڑی پاس بیا آغا شانی جوان دے شو نا آغا شان ندے اگر والا تفسیر ذات المصیر دا علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ آغا مانا کئی ثم یحییکم للباس یوم القیامہ بیا با اللہ جوندی کئی تاسو دا پار دا پوتا کی دو پار دا قیامت ویدہ قول دے دا ابن عباس او دا قطار او دا مقاتل او دا فرع او دا صالب او دا زجاج او دا ابن قطبا او دا ابن الامباری لدی آیت لانے وی اول جلد دے یو کم پندوستم او پندوستم سفر دور منصور دے امام سیوتی وی ثم یحییکم یوم القیامة بس طول دے دی آیت دلان دی صفو بان ٹیم تیری گی سوما کم بلباس من القبور سوت التفاسیر کی علامہ صابونی ویا بیا بجوندی کئی تاسو پا پورتا کی دوکی دو قبرونونا انوار تبیان کی قاضی شمس الدین رحمہ اللہ ویلی ثم یحییکم بالحیات الاخرویت بیا بجوندی کئی اللہ تاسو پا جوند آخرت باندے تفسیر مظہری ویلی ثم یحییکم یوم ینفخ فی الصور بیا بجوندی کئی تاسو پا تمہر باندے چپ پوکے بوالے ہی شپیلائی تے دغا وقبا مجواندی کئی بیا فتح القدیر دا شوکانی وی سم یحییکم یوم القیامہ تفسیر بغوی کے امام بغوی رحمہ اللہ معالم التندیل کی وی سم یحییکم للباس بیا بجواندی کئی تاسو دا پار دا پورتا کیرو او دغا شانی معانی القرآن کے فراویہ داشان جلالین کیا امام سیوتی وی سم یحییکم بالباس بیا جوندی کئی تاسو پا پورتا کی دو باندے دی قبرنونا او تفسیر قرطبی وی سم یحییکم یوم القیامہ بیا جوندی کئی تاسو برد قیامت داشانی البحر المحیط کی ابو حیان مانا کیا والاحیاء الثانی الباس او زمرل جوندی کول داغا پورتا کی دلیل قبرونا خازن مانا کئی سم یحییکم یعنی بعد الموت للباس بیا با جوندی کئی تاسو پس دا مرگنا دا پار دا پورتا کی دو دا قبرونا تفسیر مدارک مانا کئی سم یحییکم للباس دا شانی جامع البیان اغمانا کئی سم یحییکم عند نفخ الصور بیا بجوندی کئی تاسو وحد پوکی کولو پشکی لئیتیا دا شان ابن کثیر مانا کئی سم یحییکم حین یبعثکم دا حضرت عبداللہ ابن عباس قول دے بیا بجوندی کئی تاسو کلچ پورتا کئی تاسو دا قبرنونا او بیا وئی ثم یبعثکم یوم القیامۃ بیا مانا کئی تفسیر ابن کثیر بیا پورتا کئی بتاسو پرد قیامت وی فہذی حیات اخرى دا دویم جوندن دے او ایو صحیح ما تقدم صحیح آغا کولے چمک ذکر شد حضرت عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس او دنور تابعینونا چتاسو و پورتا کئی کل جت قیامت قائم ہے تفسیر روح المانی وی والحیات ثانیت والباس للقیامت دویم الوندون آغا پورتا کی دلدر پار دا قیامت البرہان کی شاہ منصور بابا مانا کیا یعنی یحیی و یمیت اولا و ثانیا فی الدنیا والآخرہ سوئی دا اللہ جوندی کول کے عمر کول کئی اول و مودویم ظلم پا دنیا و پا آخر کے نرازویم دل پورتا کی دل کلری پا آخرت کے جوندی کی دل کلری پا آخرت کے دی شیعو یو تفسیر دی میزان دا تبا تبایی والموت والحیات ثانیتانی هما الموت عن الدنیا والحیات یوم الباس مرگ او جوان دوارا داغ مرگ دے دا دنیا نا او جوان دے پورد قیامت وان دے دا دویم ذل مرگ داغ مرگ دے چھ بندر دنیا نا دی او دویم ذل جوان دا پورد قیامت وان دے دے تفسیر عثمانی کی اردو تفسیر دے شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ آغا مانا کئی یعنی قیامت کو زندہ کیے جاؤ گے حساب لینے کے واسطے یعنی قیامت پار با جو اندی کورے شہید پار دی حساب کتاب اگستو بیا وی بیان القرآن کی مولانا شاہ ولی تانوی و معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمہ اللہ پھر تم کو موت دیں گے پھر زندہ کریں گے یعنی قیامت کے دن بیا بتا سجوندی کئی یعنی قیامت برض تیسیر الرحمن دا لقمان دا تفسیر دینا گویا پھر تمہیں قیامت کے دن زندہ کرے گا, اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. جواہر القرآن کی پنڈش القرآن سے مانا گئی ثم یحییکم, پھر قیامت کے دن تو تم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا. دیکھو اس پر پراسی بھی جواندی کا نا دا گمرا والی میں صرف پدی درکڑی چی دا جواندن با کل چی دا قبرون پور تکی آغا وقت بایا اگه نروان دینا دے چی تا دان لڑا چی دا جواندی بیا و دا جواندی بیا دا اللہ دیا سیڑا مچوانا سرنگ کبر کوئی و کن تم واتن تاسو نشواحیا کم پس بندی اللہ تاسو اللہ تا واپس بولے بشے تاسو او ذکر نشتا دے کم آئے سر آزاد قبر متعلق دے دا سی معمولی جوندون دے چپائے باندھ دے حیات اطلاق نشتی دے او دے وجناری تم دگڑا مفسرین اس تعرض نہ دے کرے او شرکائی دا دل شانی نور کتابوں نہ حل کرے را چی دومرا قدری جوان بچے کی خو دے دیشی چی دے پی پاگی سارا دو قبر پا عذاب یا پا سواب پانی پوئی گیا او دا سی مثال دے لکا یو بندو دے دے ناغ خو او نکن آخو بینینا کھلے جن دے جوان دے سید راک نشی پولے وہ دم رضا چک جرے آگا خوب بینی نخوشا لے او کناکار خوب بینی نطول فلے شوے دے بس دک کشانی عذاب قبر دے او عذاب قبر دا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ دا چے عذاب قبر آگا دی روح تا او بدن دوارو تور کرے کی گیا روح او بدن دوارو تور کرے کی گی آگا پا عالمی برزخ دور کرے کی گیا آور کرے کی گی پس کی پا عالمی برزخ کیا او دوارو تا ذکر ور کرے کی گی ذکر جی دا بدن او روح دوارا مشترک دی پا گناہ کیا ندوارو تا ورکڑے کی جی مثال ذکر کئی وی دا سی مثال دے چی ندا روح زان لے وازی جنا کولشی ندا بدن زان لے وازی جنا کولشی ویو ارون دے نو آغا ویو گشر ایما یو شل دے اغم ویو گشر ایما ندا شل وی یرا باغ نگیدلے خفتی منشتا ندا رون والا وی زما خفتیشتا کو نظر میں لگی ندا دوار اتفاق را گئے رون کی ناستی دا و شل اگولا و رخاتو نجوڑ روان دی باغلا چی باغلا و رون و دیدل نو شل نوری را شکی دیم خوری و بر شل خوری او دی که در کور خاون را گئے نو در کور خاون چی را گئے نو در شل وی بخورا نیم راغلے دا رون راغلے دے آغاو ایماسی لیدل دا خود دے راغلے نو چی باب والا سوکو وی نخارا چی دوارا وی نخارا چی دوارا وی نخارا دک کشانی روح و بدن دوارا تا سزنوی گی او بہتر خبر دا طول ندادا چی عذاب قبر غد متشابہات دا بس اکفار الملحدین کی شان ورشا کشمیر رحمه الله و عذاب قبر دا متشابهات نه دي. هو الذي او پات شغایاتنا چای کی اس بات دا عذاب قبر نه هغه بلکم مقتو خیو. هو الذي دا الله غذات خلق لكم او گور دا دویم یو دویم عالم دے سشے دے دویم عالم دے عالمی مثال دیو جنا یو سرے آغوائی چرا پاسی دو گرد ورد دے نزوری بلکس لوائی خوب ملی دو ایو لیوانی اخرا پسی شروع او بس چاہتے رے پما باندی دی گسارون تواب کو او سپڑے رگران تخلاص شو دے داغ تکلیف نہ کئی چن مڑ تو خپارام بھوتی چاہتے رتاوی دل و نوکش چرے لکہ دیم پوئی دی جدا دے دی عالم خبری نکے آغم پوئی دی جدا دے دی عالم خبر ولدن کم. هو الذي دا اللہ غزاد دے بیان دے دو دویم نعمت آغدا چی اللہ وی دو دنیا منا سے آمی طول تاسو پار پیدا کری دیا نو کیف تک گرون باللہ. هو الذي دا اللہ غزاد دے خلق لکم چی پیدا کری دی دا پار دا فائدی استاسو لام دا پار دا منفات را دی ما غصر فی لفظ دی بزمگا کی جمعی آٹول طول استاسو دا فائدی دا پار دی نو پا دیم دے اعتراض دے چی طول خود فائدی دا پار نی زنی نقصان دا پارم دی ما رو چی چلو نو جو داغینا تا دون لر لشو مرشو دا شانی بل سظہری لشو جی جلو نو کمر نشو تکلیف ورطو رسید نو فائدہ پا کس دا نو جواب دا دے چی دالام دا پارد منفات دے او فائدہ یو ظاہری دا او یو دا دے چی فائدہ مانوی دا مطلب دا یو خو ظاہر فائدہ دا چی اللہ دی سی دنی تو فائدی خیلیا او دا کم چی تالتی نا تکلیف رسید اللہ پائی بائن انسان جناونا معاف کئیا نو دا میو فائدہ دا جو احمد آگا چی دا سی دنی دی نو دا غید سرمنونا دا غید نزنی گرم سامان اگا جوڑی دی نو بیام دا پار دا فائدی دیا دا شانی دا جمیعن دا دغم دا خلق لکم سر ملگوا بلکی دا دی عامل اغا محضوب دے نو دا دویم جواب دے. هو الذی خلق لکم ما فی الارضی اعتقدو جمیعا من اللہ عقیدو ساتی دا دی چرا ٹول دا طرف دا اللہ نے دیا اللہ تاسو دا پارا پیدا کری آگا سو چیدی پر مجھا گے او جمعیان مانا ایتا کی دو عقیدو ساتی چرا ٹول دا طرف دا اللہ نے دیا او دا دی مانا دا پارا تائی دو پورا سورہ جاسیہ او پورا سورہ جاسیہ ایت پورا وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ ایت پورا دیار لسم تینشتم سپارہ دا تین دسل وختم سورت دے. وسخر لکم او تابی کری اللہ کا ستا ما فی السماوات جدی پاس مانو کے و ماوا وسر فی الارضی جدی پاس مگا کے جمعیان میں نہ طول دو طرف رضی اللہ نے دیا نمال لو دا دا طول دا اللہ طرف نے دی او صد پار دو فائدی دیا او صدی تجیب می خود شوے دے انہ دی دالے کے یقینن بری کے لا آیا تین خام خادلہ اللی دو پار دا قوم یتفکرون چاہی سوچ کئی او یادا چٹون دا پار رفائی اگر چا فائدہ تا تن دا معلوم چٹون دا پار رفائی لیلی. شیخ القرآن مولانا محمد افضل خان صاحب چاپو والا ہر خبر اکولا وہی اوسری بھی چیر کن فسا کے سجی کس فائدہ رہا کن فسا گنگٹ آ رہا ددی گنگٹ امرا دا خودے یو برابر روانی او آگا چروان دا شاہ کرو پیلو گچت گندی شاہ کرو پیلو گندی اونچا دیا مطلب دا رستے بھی لگی لوئی نہ سارے لگتے ہو اس طرح کے لیے پوچھا دی روانے چہرہ دے کے سے فائدہ تو گنگٹ کے ہو فائدہ شتا اگر لگی نو اگر گنجی پٹائی پائے باندھے خارے والے آگ خارو لان دی کیا یہ قسم تو تعلیم دے انسان دے چاہے انسان چتان سوری چاغ پٹی میں خبئی چاغ پٹی میں خبئی تو پورا سیدا نو کیا گا او دسما جیو بھی ملو یا غم خار پور پسپوان جو ورو گور رہی مطلب دا پلٹائی ہے دا شانی تم چه سدر نوزی نیچا گا پٹی نو خارا نو دا گنگر جو فائدشتا نو چی دی که بس فائدائی دا اللہ شانو بیمار شد او دانا پی رو خطی دا نو چی ڈاکترانو تلاو ناگا ٹول آگئی ور کر سب ور کہ دے لا علاج کہ دا دا دا سے زخم دے چلا یار کہو نہ جوڑی بس دے را رہے کور پروت دے یورل اوری بار سڑے تیری کی پلار دی علاج کم دی علاج کم دی علاج کم نہ تو امن لڑی دارا وہ لئی نہ ہی ور دے تو دا سے لولو کسان نہ دغر آگلے محروم راغل ہے اگر رخصت در کرے دے بس گئی خیر تھا سورا کوئی ولی چن نکرا وسطی او دو والا خپل زخم خو نا غوی دا خو معمولی خبر او تاسو یو سو کن فسا وګورئ آغا کن فسا نہ کن صفا آغا وګورئ مری کئی وی سو گوئی او دا غی غیرت سو وخت واجو نی دا زخم بجوش ایما غشانی وکل ارے مرکل ری سوزول اور آگی رے چکے سو وقت واجو لنو جوڑ سو چی جوڑ شو مطلب دا اللہ دا تخیل چی اللہ اگر ذات دے چی اس شے اگر بس نگا پیدا کرے هو الذی دا اللہ اگر ذات دے خلق لکم چی پیدا کری پار دو فائدی استاسو ما بس فی الارضی چی پس مکا چی جمیع طولا ثم استوى الى السماء ابي ارادوا الله پیدا کولو آسمان تا فسواهن پس برابر کل دا هن ضمیر چاترا جی دے دا هن ضمیر مبہم دے سبا سماوات دا رسی جنو دا مرجی دا مطلب دا پس برابر کل دا دا سبا سماوات واسمانونا یعنی دا واسمانون برابر کلل دی آیت کیا اول ذکر دزمکی دے نبیا ذکر دا آسمان دے او سورہ نازعات بورا رستہی سی پارکی نال تا اول ذکر دا آسمان دے نبیا اور پسی ذکر دزمکی دے آیت برا سورہ نازعات یو کم اتیا سورت دے آیت برا وشتم اور پسی انتم اشد خلقن ان السماء ایتا سڈیر صحیح پیدا پیدائش کی پیدا کول کیا آسمان بنا ہا دور کرے اللہ آسمان رفع سم کہا پورت کرے چت دی فسواہا پس برابر کرے دا

لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَوْدَعَ اللَّهَ ذَاتِ جَعَلَكُمْ شِكَرْدُورِي يَيْتَاسُ خَلَائِفَ الْأَرْضِ جَانَّشِينَ دَغْمَكِيَا مانا یوبل پسرا گئی ورفا بازکم او پور تکڑی دی اللہ باستاسو دپار دپاسد بازی پدر جو گیا نخلائے فلر جان نشین دزمکی مانا یو پبل پسی پدر مکہ گرا روانی ایا داشانی سورہ عراف گورا سورہ عراف آیت گورا یو سل یو کم ہویا فخلف من بعد خلفون پس پیدا شو رسلنا خلفنا اهلا نمانا فخلف پس جان نشینو گردیدل من بعد رسلنا خلفنا اهلا ورث الكتاب چی وائل کتاب یا خزون آخلی آر بہار لگنا فائدہ دے جن دنیا دشانی سورہ فرقان پورا سورہ فرقان تین رشتم سورت دے آیت پورا دش پی تو لسم سی پارا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ادا اللہ غزات دے چکر بولے رشپا ورز خلفة یو پل پسی تو وہ رشپا لارشی نرز داری رہونی سی رز لارشی نشپا داری رہونی سی خلیفہ مانا جان نشین دزمکے یو بل پسیرال دن کی پزمکا کے یا خلیفہ مانا تابدار دخبل حکم خلیفہ مانا تابدار دخبل حکم جزی مانا تائید اگو گوا سورہ سواد سورہ سواد وکم سلو اختم سورت دے آیت گورا اوشتم آیت گورش پگشتم یا داودو انا جعلنا کا خلیفتن بالارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله اے داود علیہ السلام منگا چیو گردولے تمنگا خلیفہ تن بلاوے تابدار دو حکم پل پزم گجے یعنی خلیفہ بادشاہ فاہکم بین الناس پس فیصلہ کو پمین دسل کو کے بلحق پاک سرا او مروانی گا خواہش پسی پس وابڑ ایتا عن سبیل اللہ دین دا اللہ نا نو خلیفہ تن مانا تابدار دو پل حکم او یا مانا کئی خلیفہ دا پیریانو او داغی اس تخبلا بیان رازی قالو اول دی دی فرشتو وی اتجالو فیها نگورا اللہ غزات دے چی دا فرشتو سر مشورہ کولا سر دی چی رب غزات دے داغ مشوری لساجد نشتا دے کو یو قسم تا تعلیم دے دسو دا مشوری گنی نو رب اگلا دا مشوری سے ضرورت نشتا قالو ویلی تجعلو فیها اے پیدا کے تو بدی ازمکا کی منا رسو یفسدو فیها چی فساد بکی بدی ازمکا کی او ویسفی پدی ما اتو یعی وزنی دی او بلا فرشتو لسبتوا چی دیبا فرشتو لسبا دوا چی دیبا فساد کئی

چاغ ستار دے اللہ غزاد دے چاغ غفور الرحیم دے اللہ غزاد دے چرازق دے نہ اللہ رازق یا اللہ بخن کے ہو خدا سواد دا اللہ دا سرگن شمین ہوا مطلب دا انسان چیز پیدا کما نراغن اب گناہ راضی نظوب پردا چوما انسان آج گناہ کی نمانا و بخن واری زبولا بخن کوم انسان آغوا دا خوراس کاغ محتاجی زمان بسوال گئی زبا خوراس کاغ ورکوما عالم کوئی گما پاس بندی لا تالم چتا سن کوئی گئی او بیا وعلم آدم الاسماء دیوینا اگر وجہ دور والیم ذکر تی اگر دا چپا انسان کی با تعلیم تعلیم دا غا عالم ما لا تعلمون دے وعلم او اخل اللہ آدم الاسماء آدم علیہ السلام تا آثار مسمیات دا اسماء اللہ الاسماء بمعنى آثار مسميات الاسماء وحتوج معنى الاسماء فائدي بنمون نسيبون لك دا سشر دا چاٹای دا کندول دا ٹپائی دا نو دا نمون ری دا دیاغ مسمى سشر دا دا سیبون ری فائدی سدی کٹوائی وان نبسکے جام مان نبسکے سپاہی باندھی بس کے نو آثار مسمیات الاسماء پہتو کی مانا فائدی دن سی بنوا کلہا دو طول ضروری اسی بنوا دا مانا نا چی کلہا دو طول اسی بنوا بس چی سو نسو سی بنو نا اللہ والا دو طول نمونو خیلا تردی جی مفسر وی حت الفسحة والفسیا والقسعة والفسیا تردی پوری چی دا وارا کا سدا و دالوی کا سدا دا وار باد دیا و دالوی باد دیا دا پسکی دا و دا پسکی دیم ولو خیلا ننا کل لہا مانا دا طول ضروری اسی دنو یعنی کم چی آدم علیہ السلام تے ضرورتو ناغ ٹولی ورتا و خیلا او دیتا کل کل استعراقی نویا بلکہ دیتا کل کل عرفی ویا سورتا ویا کل کل عرفی لکا جمع الامیر سعا امیر اولدید امی بلد بادشاہ اولدید زرگران را جمع کل مدو تمامی دنیا نانا مطلب دا اغا زرگران دا خپل خار دا خپل ملک اغا راجا مطلل نو دا شانی کل لها مانا دا طول ضروری اسی دنو او دا یو سو مثال نو گورا دا کل عرفی سزاو گورا سورہ بقرہ گورا دو سو اشپیتم آیت گورا دو سوا شیتم آیت وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وعلم ان اللہ عزیز حکیم او کم واقعی چوہر ابراہیم علیہ السلام رب ارب ازما ارینی مال اوخے کیفت وحی الموتا کس رنگی بجوندی کے تمڑی قالا ویل اللہ اولم تؤمن آیستا یتی نشتری قالا ویل ابراہیم علیہ السلام بلاولینا ولیکن لیتمئن قلبی لیکن دیر پارا چی مطمئن شیر زما تپوس دو پاری اطمینان قلبی کو ما ندا چی کنی دا زما یقین نوے قال ویل اللہ فخذ وسنسا ارباطن من الطير سلور دماروانونا فسرهن اليك فاسمع اليك اليك فلغانتا مانا پس عدد قدل ارض فلغان سرا ثم جعل ابعو گردوال على كل جبل منهن جرعا فهر يو غربان جدرين جرعا حصا حصا نوزد دزشه ده على كل جبل فهر يو غربان ده نپاغ چیتو میتو هر يو غان ده راغین لگ لگ خوا پنجدر لراغل دلتیم لگ بنی خوا شا منصور کم لگ بنی خوا نن على كل جبل من بلدك فهر يو غربان دي ركل اخبلنا فدي هر يو غربان دي يو سي صدرين تيلا نو على كل جبل من الدنيا خونا بيكنا نو دي لو ايسا شي قول عرفية دا يشاني رو دورا سورة نام سور نام گورا آیت گورا سلور سلویخ فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون پسر کل چیر کدائی ماغا شے زکی روپی ہی چپن ورکولش دائیتا پائی باندے فتحنا علیہم کلاو کی منبتائی باندے ابواب کل شے دروازی داری او شے نمدلو دا پیغمبران منکلل پیغمبری بلا ملاو شوا ننا ابواب کل شے دروازی داری او خیر یعنی تو خوشحالی رزق فراخا اولاد دیر صحت برابر دانا کی بس سون غور سرم حتی دردی پوری اذا فرحو ار کل کی مت شدئی خوشحال شدئی خوشحالی تو تکبر بما پاس باندھی اوتو چور کرشی رہتا نون منگا رہنا صاف پیدا ہوں مبلی سونا پسنا صاحب ادئی نہ امیدی کو ان کیا دراشانی دا سورہ نام گورا یوصل یوصل سلور پندوس گورا ثم آتینا موسل کتابا تمامن علی اللذی احسنا و تفصیلا لکل شئین و هدا و رحمتا لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون بیا ورکمنگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تماما پورا علاللذی پاغ بیان مندے افسنا چغڑیر خوب و تفصیل کل شئین او وضاحت پار داری او ضروری شید دینا ندا مانا خونا چو وضاحت پار داری او شی چاہی چی دارس بیانو کی مثال بیان جوار بکل کرے غنم بکل کرے جدی بیان بجو نانا تفصیل کل شے من امور الدین مانا تفصیل دا پاردارے او شے ضروری دا دین دا شانی دا سورہ نمل گورا سورہ نمل اشتم سورت دے سورہ نمل آیت گورا وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين أور كرمنا سليمان عليه السلام أو داود عليه السلام وورث سليمان داود او میراث دا منصب دا نبوت واغستی دا سلیمان علیہ السلام دا داود علیہ السلام نا اول سلیمان علیہ السلام یا یوحنا سی خلقو علمنا وراگلی شیر منگتا دا خبر دا مارانو و اوتینا من کل شیر اراکلی شیر منگتا من کل شیر اریو شیر نچاری او شیور کرے شیر ہو نو دا ملک سوابا سے انددو سراو تغد بلقیس انددو سراو نانا من کل شیر داری او شیر ضرورینا یعنی کم چی مولا پکار دیا او دا دغشانی کلام او دنگا دا عوام خبرو کی عمر آدی کوئی پلان کی دی کر رہی ہو مرغی پائی نشتا نور ور قرار سشتا نو بس پلان کی دی قرار سشتا نن عرص نا چدا سے خام خواہی نو چیساوے کے نو پسلو کی بور کرا لسمنی کو مطلب دا جی ضرورت اکثر ضرورت نے جی پکور پورا کی گی نو خلق وی ای قرار سشتا دے در شانی درویشتم آیا تو گورم ددی سورہ نمل انی وجد تم راتن تم لکوہم و اوتیت من کل شے والعرش نظیم انی وجد تم راتن اومی مندل ایو خضا چی پاس شایی کولا بدائی واندی و اوتیت من کل شے این اوار کرشے ہو دیتا ہری او شے والعرش نظیم او دید پارو تخلویا مچیاری او شے والا ورکڑے شے ہو سلیمان علیہ السلام پیغمبری والا ورکڑے شے ہو نانا من کل شے مانا کم چیاری لے ضرورت ہو رسول کاف بورا حضرت شیر رحمہ اللہ با یو سورہ کاف را رو یو بے سورہ نمل دغایت را رو و اوتیت من کل شیء والعرش عظیم دا دوتا ہی دلرارون مارتا گنو خیل سورہ کاف بورا آیت بورا یو کمتیا اما سفینت فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینه غصبا او هر چی کشتی وا پس ودا مسکینانو وا چی مزدوری کولا فی البحر پدریاب کی فاردت پس ارادہ کرما ان اعیبها دا چیب ناک کم دا کشتی وکان وراءهم او واندر دین ملک بادشاہ یا خود چنی ولبے کل سبینہ تین ہر ایوا روغ جور چشتی غصبا پا زور سرا پا بگار سرا نوک ہر چشتی نیوا نبیا خو اغایب ناکا بین نیولے نبیا دا ایبنا کل فائدہ سوا نن یا خود کل سبینہ تین صحیحہ تین نیولا بے آرے وہ کشتائی روغ جوڑا غصبا پا دیدار باندے آئے باندے لیخپل کارونا کول نو آیادا چٹس دے وستی دا نو کمشے چی مرمت لروانی نو پا آئے باندے چٹس نئی نو مارے چدائے بنا کم چٹس نبچی نزلی دے کنن کی وی برکتا شاندرا وستے نو گنانگار بے انہ نب دغل گیدل حضر علیہ السلام دچتنے دشے بچکڑے وے آئے تین بچکڑے حضر شیر رحمہ اللہ وی ما دا دا زیارت درد سوابی منڈائی دا دا من دیو کس سرا پنی ما باندے وے نیما حدیث علی دا چرا اے تو صاحب المکسف النار ما علی دا خاون دا چکس پاور کے ناغل والال ممول اے بس دا منڈائی ستاشوا ویاغوی را دا ایسا کتاب ہو کوئی مائی نبت ایسا کتاب ہم نکو بس دا ستاشوا دا تالا پاتے را اولی نبتا دیتے نو ٹکس اخری او بیا دا سی ٹکس چی بس پا ہر سو باندے ٹکس دے کہ ہر سو وردن نکی نو ٹکس دے کچا تاجزانی اگر پنتر خرسول لگو دیا لپینز روپائی باورکے پینز روپائی باورکے آنے جوڑے دا کل سفینتن کلے استعراقی نوے مراد بلکہ کلے عرفی مراد دے درشانی سورہ یوسف بورا یادہ پسکر وعلما وخل اللہ آدم علیہ السلام تا الاسماء فائدی دنونو سی دنو کلہا یتول ضروری اسی دنو ثم عرضهم بیا پیش کل اللہ داسیونا علی الملائکتی بفرشتو باندے اغینے تپوس کوا. نو دلتا اعتراض دے چھے عجیب خبر آگا تعلیم ورکے دے آدم علیہ السلام تا او تپوس دے فرشتو نے کہی نو چی چالے سندی خیلی امتحان دا غینا لیا نی امتحان کو خلق دا آگا چانا لی اسی والا خیلی یا نو دا حضرت آدم علیہ السلام امتحان نالی سرادی چی اغلے تعلیم ورکڑے رے او بیا تپوس دے دے فرشتونا نو جواب دا دے چی دا آگا تعلیمی کسگی نا دیکھا چگنی حالا لگ لگ وایا و یادو آوز دا کوا نا دا تعلیم دے فطرت فطرتن دا فطرتن تعلیم دے دادا سی تعلیم دے انوار تبیان کی قاضی شمس الدین قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی علما فطریا کا علم ولد الجاموش بسبح فی الماء و علم ولد الدجاجتی بان الحداء عدو اللہ. دادا سی تعلیم دے لکد میخ بچے پیدا شوے نجی پو بودی ورواچا نجوڑی اغلا مو وی او پوری ہو دیا ابو کنلو بھی گیا ندل عالم بو کم دے ذکرے وا دا فطری طریقے سارا یا ویلا کا برا وا کے اند چرگی بچو تپسلی دو کار دی دا نظر دے مور دے وزر دے لاندی شولی دا وے دا می دشمن دے ندا ول چا وین چی دا دی دشمن دے خدا فطری تعلیم دے دا شانی دا فطری تعلیم دا اللہ دے مخلوق لور کرے سپائی لنگا شی نلا بچو ستر گی نگاری گیا او مور لخلا برا برا کئی او جوڑے دا غین پای روی دا تعلیم والا چاور کرے معشوم پیدا شی نو موری ویگا کی والی ناغل گیا دے پای روی دل فطری تعلیم وئی تم عرضهم او بیروان نکل دا علی الملائکتی بفرشتو باندے نو چی در تعلیم تعلم نو دا فطری تعلیم ہوا نو مطلب دا ذکر امتحان دا فرشتون اخلیا او بلد آگا چی عرض سرا علم نرازیا چی عرض را گے نو علم ور سرا نرازیا سر ابھی چی درود پیش کی گیا او خدا پیش کی دل یو خب آئی باندے اللہ پوئی کی جسنگا پیش کی گیا او دو مدار جدی سرا علم نرازی لکدل تعرف تا جدی اسما ہوا او علم نشتا دے دانا کی فلان کے ویر فلان کی اغتا واندے دغا کیا درود در واندے وی او یا بریلیان وی دا اللہ پا پیغمبر باندے اعمال پیش کی گیا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ دا مشکات شرح لکلی دا نپائی کی یوزائی کی حدیث کی راضی اور رضت علیہ اعمال امتی پیش کرشیو پا ما باندے اعمال دا امت زمان نو بریلیان وی دا اللہ پا پیغمبر باندے اعمال دا امت پیش کی گیا نو قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی اریتو فی عالم الامثال ان هذه الاعمال حسنه ان هذه الاعمال حسنه وهذه الاعمال سيئه ما لعالم امثال ذوخر شول چه دا عمل نی کیرا او دا عمل نہ گناہ لگا وہی مثلا اریتو وخیل شول ما کیا ماتا چه رشتیا او حیا او تعبو پادگامنی او مواسات دا مساکینو دا حسنتن نیکی دا نچستا امت دا اعمال کئی نبذبول ملائی گیا او گناہ او بے حیائی او بدزبانی غیبت او شہادت درو دا گناہ دا نکستا اعمال دا امت کئی ستا امت دا اعمال کئی ناکار سزا والا ملاوے گی. ولی سمانا ہو ان رضا علیہ ان فلان عامل کر رہا و فلان عامل کر رہا الى غير ذلك كما يقوله الطائفه الرضائيه البريلويه من اهل زمان ويداتنا چگنی دا اللہ پہ پیغمبر وی دا اللہ پیغمبر وی چگنی پہ ماں پیش کرے شو چی فلان کے دا سے عمل کئی او فلان کے دا سے او فلان کے دا سے عمل کئی لکا سرنگی چی وی رضا خان بریلویہ ڈالا آغا وی چکم زمنگا مانی والا دی او بیا دی او محدث قول ذکر کرے چکا آغا نقل کری دی دا سعید من مسیبنا چداسی اور نشت مگر پائے کیا مال پیش کلی چیز اللہ پہ پیغمبر باندے سارا ما خام ناغا غا عمال او خاندان دا عمالو پی جانی ندرشان بولا گوا ای کئی پرد دا قیامت موی فعازا بہتان علی سعید من المسیب دا بہر سعید من المسیب باندے بہتان دے مطلب دا اغدانی لیلی دا پاغ باندے بہتان دے دل کی مقصد دا دے چزبہ دا سی گوائی ورکوم لکہ سرنگ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورکڑی وا چیدہ اللہ پیغمبر بوئی زگواو ما علیہم ما دمتو بیہم ترکم چی اما تو پدائی چینا اللہ تو پدائی باندی گواو ما ننا دا اللہ پا پیغمبر باندی اعمال پیش کی گیا او نا دا اللہ پیغمبر داغین خبری گیا عرضت صفت اندغدا دا مجهول دا او صفت ماضی دا مطلب دا پیشکری شیو پا ما باندے پا عالم امثال کی چدانی کامالی نستا امت تا بدا بدلے ورکڑے کی گی چدا بدا عمال کئی دا سزا ورکڑے کی گیا نصم عرضهم بیا پیش روان دے کل اللہ دا نمنال الملائکتی پا فرشتو باندے فقال پسویل اللہ ہم بے اونی خبردائی را کئی ماتا بے اسمائی ہاولائی فسائدو دنمنو دیسی دنو سارا ان کنتم سوادقین کچری ایتا سرشتی نیا رد تاسو کوئی گئی نو ددی نمونو ددی دا مسمیات اداری فائدیو خیئی قالو الفرشتی سبحانہ